Братчык ніколі не мог уявіць, што 10 чалавек могуць так крычаць. А пасля што? Гэта на ўсё жыццё? Яшчэ каб казну ўзяць, коней намяняць, дык тады нічога, а тое 4 манеты. У мяне гэта самая ўдалая роля, рыпеў Баўтрамей. Плацяць як ніколі. Пашанцавала так. Галава на блюдзе варушыла тоўстай верхняй губой. А табе чаго яшчэ трэба? Наракальнік ты, еўнах. І я гэна, як яго, яно, ну, таго. Каханы я, супакойваў жанчына падобны. Я на што ісці? Ён не думае, добрае робіць свету і сабе. Ад гвалту барабаніла ў вушах. Цыц! Раптам гаркнуў неверны тумаш. А я згоден з ім. Дзеля гонару. Разумны чалавек, сказаў Равуні, і пахваліў сябе, не ўтрымаўся. Амаль як яўрэй? Дык што ты яшчэ вякнеш? Пагрозліва спытаў Пятра Хрыстос. Той, унікаючы позірку, глядзеў акно. А ты падумаў, Лявон, на які ты час, Пятро, сказаў Юрась. І ты падумаў, што пакуль ты патрэбен, у цябе грошы, а калі ты не будзеш патрэбен, у цябе не будзе не толькі грошай, а і галавы. А ты падумаў, Хрыстос, засычаў раптам Пётр, што гэта адзін раз лёс дае ў рукі такі козыр, што не яны табе, а ты ім можаш знесці галаву. Што працягні ты руку, і гародня твая, Беларусь твая, жмойская зямля твая, падляшча твоё, каралеўства твоё, палова зямлі твая. І ты ж сам яшчэ нядаўна згаджаўся на гэта, здаецца. Што яны могуць? А ты можаш усё. Ведаю, мог бы. Але гэта шмат намаганняў, палова жыцця. Адна гадзіна змяніла ва мне ўсё. Я не хачу губляць не толькі што паловы жыцця, а і ніводнай хвіліны. А калі не аддаць гэтаму ўсе сілы, хітрасці, подласці, гэта скончыцца не панаваннем, а плахай. З-за дзеўкі залатую раку губляеш. Жарнакрут Баўтрамей распусціў рот зашмаргу. Дзеўку яму трэба. Неладна, сказаў Тумаш. Ну і дзеўку. Мілы, са здзеклівай пяшчотай сказаў Іуда. У савана няма кішэняў. Юрась устаў. Як хочаце. Я іду. Хто хоча ісці са мной, хай чакае. Я пачакаю цябе каля брамы, сказаў Равуні. Якраз у гэты час у гатычнай капліцы Машкаўскага кляштара канчаўся пострых. Пагражалі галасы пад вострымі скляпеннямі ў змроку. А ў пляме слабага святла, што падала з акна на каменныя пліты падлогі, стаяла жанчына, і было на ёй замест андарака, казнаткі і карабліка грубае адзенне манахіні. А побач з жанчынай стаяла маці-настаяцельніца. Нязмерная ў поперак баба, год пад 40, з абліччам адначасова ліслівым і ўладным, і сціскала руку новай манахіні. Сціскала разам са свечкай, каб не ўздумала кінуць і выпусціць. Свечка капала гарачым воскам на тонкія пальцы маладой рукі, але Анея не адчувала болю. сцяла сківіцы, глядзела в одну кропку. З капліцы яе павялі пад рукі. У левым нефе настаяцельніца спыніла яе. «Ну, колькі яшчэ як драўляная будзеш? Всё ўжо, всё, чуеш?» «Чую». У яе вачах раптам з'явілася жыццё. «Ну што ж, і так, я невеста Христова, жонка Христова, ягоная. Усе мы тут яго нявесты». І тут у вачах жанчыны плескануўся гнеў. З непрыхаванай іроніяй яна глядзела на постаць ігуменні. «Гэта вы нявеста? Доўга ж вам яго чакаць? Мой ён. Чуеш ты? Мой! Ён праз муры ўбачыць. Ён прыйдзе». І ён прыйшоў. І вось ужо вельмі доўга стукаў у аканіцы дома на Мечнай вуліцы, хадзіў, а пасля бегаў па сцежках саду. Гэты дзённы сад страціў начное ачараванне. Голыя і паўсядзённыя былі дрэвы, мёртва-белы быў у дзённым святле глогавы цвецень. І нават стаў у канцы саду быў не сіні, як уначы, а цёмна-празрысты. І тут нідзе не было яе. Пусты быў дом, пустыя былі сцежкі. «Анея!» – не стрываўшы закрычаў ён. «Анея!» Яго чамусьці ахапіў смяротны жах. «Анея!» «Дядзечка!» – пачуў ён дзіцячы галасок. «Вы чаго крычыце?» Ён убачыў над плотам галаву. Хлапчук год пад 10 вырачваў на яго шэрыя вочы, хлопаў даўжэзнымі цёмнымі вейкамі. «А не, я тут жыве! Дзе?» Хлопчык узлез на плот і сеў, пачухаў адной нагой другую. «Гэта ты той дзядзька, што неадменна павінен быў прыйсці? Ну, пабажыся!» «Каб цябе! Ну, хай мяне пярун шасне! Эге, то анею! Коннікі пад'ехалі, ды сілком павязлі. Сам бачыў, што за коннікі? Не ведаю, што за коннікі, я ж сам не бачыў. Ужо як адвезлі, то нейкая цётка прыйшла, ды мне перніка дала, ды сказала, цётку анею павезлі. То яна злаўчылася мне шапянуць, а я вось табе кажу. Як прыйдзе той дзядзька, што неадменна павінен быў прыйсці, скажы яму, што цётка Анея паехала па лідскай дарозе». Юра стаяў як прыбіты. «То паехала ці сілком павезлі?» «Ай, я ж, дзядзечка, не ведаю. Цётка тая казала, сілком, але паехала. Можа, і сілком, але я, каб цётка не крычала, дык не чуў. Я тады ў каморы сядзеў, бо вяршкі злізаў. Яны толькі выехалі, а тут мяне маткай выпусціла. Дараваўшы, дзякуй ёй Божа, а тут і цётка пернік прынесла». Юра задумаўся, што ж тут было? Сапраўды выкралі? А можа, адчула душою падман і з'ехала сама? Не даравала? Бацька за гадам князя ў Менску збройнікаў вучыць. Маці няма, то, можа, з'ехала да яго? Але трывога ўся нарастала, чаму не дачакалася? Не можа быць, каб да бацькі, калі выкралі, то хто і на што? І хто б пасмеліцца ўзняць руку на дачку мечніка? А калі з'ехала сама, адчуўшы, што ён не той, успомніўшы яго начныя словы, якіх не чула тады, то як? Як яму тады жыць? Ён страпянуўся. «Дзякуй, сынок. Вы яе знойдзеце, – Яна мяне любіць, а я, ну, з бацькамі ясна, яе аберагаю. Эх, хлопча, падумаў братчык, кепска ты яе аберагаў. Ды я не скажу табе гэтага. Мы з ёю сябры, не разлі вада. Я знайду яе, сынок. Юрась пабег.